still sitting on bed, guys? Or is there a hurry of the hate? الحمد لله الذي أدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على كل أنا ومن اتبعني اللهم صل على محمد كلما سفره الغافلون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے اور جب ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قبا بنائی اور مسجد قبا کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہنچنے کے بعد آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود شرکت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی اس مسجد کے بنانے میں شریک رہے اور آقا نے اپنا گھر بعد میں بنایا, پہلے اللہ کا گھر بنایا اور پھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سے آباد فرمایا. کہ مسجد کے کی اعمال کیا تھے؟ کہ دعوت کا حلقہ ایمان کی مجلس. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل اس پر باب باندھا ہے کہ ایمان کی مجلسیں مسجدوں کے اندر ایمان کی مجلسوں کے حلقے لگا کرتے ہیں. تو یہ مسجد نبی کے عمل ہے میرے دوستوں, ایمان کی مجلس ہے. پھر اس کے بعد مسجد نبی کا عمل میرے دوستوں بزرگوں سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلق. ہر آنے والا سیکھنے والا دکھا, ہر آنے والا سکھانے والا دکھا. جو آتا تھا اس کا سکھانے والا تھا, جو نہیں آتا اس کا سیکھنے والا تھا. پھر مسجد نبی کے اندر عبادت تھی, پھر مسجد نبی میں ذکر تھا, تلاوت تھا. پھر مسجد نبی کے اندر میرے دوستو خدمت تھی, آنے والے وفد, آنے والے لوگوں کی خدمت اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام تھا. پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین اور انصار کو مسجد سے جوڑا. یہ مسلمان کے جڑنے کی جگہ جو مسجد, تمام مہاجرین اور انصار اور عام صحابہ کی ترتیب حیات صحابہ میں موجود ہے. آدھا دن کاروبار کا تھا, آدھا دن مسجد کی تھی, آدھی رات اپنے گھر کی تھی, آدھی رات مسجد کی تھی. اور یہ امت کے میرے دوست اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے جوڑا. تو یہ مسجد کے اعمال اور یہ مسجد میں میرے دوست امت کا جڑنا. حالانکہ 24 گھنٹے مسجد کو وقت دینے والے بھی موجود تھے. اصحاب صفا میں جو صحابہ تھے وہ 24 گھنٹے مسجد میں تھے اور مسجد کے تقاضوں پر استعمال ہوتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آباد کرنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی, 24 گھنٹے آباد سے آباد تھی. ہر آنے والے کے دین کے سیکھنے سکھانے کی جگہ تھی. اور صحابہ پر لکھ کر کے انہیں مسجد میں جوڑتے تھے. آؤ ایمان لے آئے, آؤ ایمان کی تحقیق کر لیں, آؤ ہم اللہ پر ایمان لائیں. اس طرح میرے دوست بزرگوں مسجد کے اندر ایک دوسرے کو جوڑا جاتا تھا اور مسجد کے اندر میرے دوست ایمان کی مجلس سے آخرت کی تذکرے, اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہا جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہونے کو کہا جاتا تھا جو دلوں کی دنیا کو آباد کرتا. تو یہ محنت کی شکل مسجد تھی اور مسجد نبی پوری دنیا کے مساجد کی ماں ہے. پھر مسجد نبی کی ترتیب کیا تھی؟ آنے والے وفد, آنے والے قافلے, آنے والے لوگوں کو مسجد کے اندر میرے دوستوں میں پھیلایا جاتا تھا اور ان کو مسجد کے اعمال سے گزارا جاتا تھا. یہاں تک کہ غیر مسلم وفد بھی آتے تو انہیں بھی مسجد کے ساتھ سیما لگا کر اس میں ٹھہرایا جاتا تھا. اس کو آنے وفود ابھی بھی موجود ہے. یہاں اللہ کے نبی پاس جاتے وفود سے ملاقات کیا کرتے ہیں. پھر مسجد نبی میں جب کوئی قافلہ آتا ایمان لے کر آتا اللہ کے نبی پاس جاتے ایک دن دو دن اپنی مسجد میں ٹھہراتے. پھر اعلان فرماتے صاحب آتے کے لیے کون اپنی مسجد میں لے جائے گا, کون ان کی تعلیم و تربیت کرے گا. تو ایک علاقے والے کھڑے ہوتے یا نبی اللہ یہ مسجد یہ جماعت ہمیں دے دے, یہ قافلہ ہمیں دے دے. آج تو دس بارہ آدمی کو جوڑ دینے کے لیے میں تو سب سوچنا پڑتا ہے, میں بتاؤ بھائی کون تیار ہے, بتاؤ بھائی کون لے گا. اور وہاں تو سو سو کا دو دو سو کا تین تین سو کا قافلہ آتا. ایک علاقے والے کے لیے یا نبی قافلہ ہمیں دے دے. وہ اس قافلے والے کو اپنے ساتھ لے جاتے, مردوں کو مسجد میں ٹھہراتے, اس قافلے میں آنے والی عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا جاتا. عورتوں میں اتنا دین کا مزاج تھا, عورتیں اپنے دین کے بارے میں اتنی جاننے والی تھی جو آنے والی عورتوں کی تربیت کرتی, انہیں ایمان سکھاتی, انہیں دین سکھاتی, انہیں مسائل بتلاتی. یہ گھروں کے اندر میرے دوست بزرگوں آنے والی مستورات کے دین کے سکھانے کا نظام تھا. پھر ان کی خدمت, انہیں پکا کر کھلانا, یہ بھی ان کے ذمے تھا. مرد مسجد میں ٹھہرتے اور مردوں کی تعلیم و تربیت کا نظام, مردوں کو ایمان کے سکھانے کا نظام, مردوں کو دین سکھانے کا نظام, مردوں کو آماد کری زندگی کے سکھانے کا نظام, یہ مسجد سے کایا نظام اور ان کی خدمت کا نظام, ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا نظام, یہ بھی مسجد سے کہا. پھر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اس قافلے کو لے کر مسجد نبی میں آتے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے. پھر یوں فرماتے فقیر ہو گئے یا فقیر ہونے سے پری ہو گئے. آج تو میرے بھائی دوست ہماری مسجدوں میں اس کے نظام ہے. آج تو آنے والی دس بار آدمی کی جماعت کے پاس بھی دیکھتا ہے کہ اگر جماعت پرانی ہے, جماعت ماشاءاللہ پرانے ساتھی کے بہترین بیان کرنے والا ہے تو اس کا تو استقبال ہے, اس کا تو احترام ہے. اور جماعت نہیں آئی ہے کہ آپ کے لوگ ہیں اور نئے نئے ساتھی ہیں تو میرے دوست میں تو آدمی کہتا ہے مصیبت یہاں کہاں آ گئی. ایک دن اپنی مسجد میں ٹھہرانے کو تیار نہیں, دوسرے دن کی جماعت کو آگے روانہ کر دے. ارے بھائی دوست بزرگو, اگر جماعت کمزور آئی ہے تو اس کو اپنے لیے سازش سمجھو. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن ٹھہرا اور ان کی تعلیم و تربیت کرو, ان کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھو, ان کو آمان سکھاؤ, ان کو دین کی فکر دلاؤ کہ وہ جماعت خوش ہو کر اور دعائیں دے کر ہماری بستی سے جائے. فرمایا اگر بستی والوں میں مسجد والوں میں نصرت کا حق ادا کیا اور آنے والوں کی نصرت کی, ابھی ہزاروں جماعتیں کی یہاں سے جائے گی, ہزاروں اللہ چلّہ کے راستے میں جائے گے. یا آپ میں سے کسی نہ کسی کی بستی میں, کسی نہ کسی کے علاقے میں, کسی نہ کسی کی مسجد میں پہنچیں گے. ابھی جانے والے واپس جانے والے سوچے ان آنے والی جماعتوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرانا, انہیں اپنی مسجد میں بٹھانا, انہیں اپنی مسجد میں قیام کرانا. پرانی جماعت آئی ہے, مقامی کام جمانے کی محنت کرو, مسجد کی آبادی کی محنت کرو اور میرے دوستوں نقد جماعت کی نکالنے کی کوشش کرو. نئی جماعت آئی ہے, ان کی تعلیم و تربیت کرو, ان کے اپنے ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کی محنت سکھاؤ, مقامی آماد انہیں سونے بتلاؤ, مقامی آماد ان کو اپنے ساتھ چھوڑو اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر ان کو خرچ کرنا, ان کو تعلیم کرنا, ان کو آماد کرنا سکھاؤ کہ آپ کی جمع مسجد سے خود ہو کر دعائیں دیکھ لی جائے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب یہ میرے دوست بزرگوں مسجدوں میں نصرت حق زندہ ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے گا. جیسے مدینہ کی بستی کو اللہ نے پورے عالم کے لیے قبول فرمایا, کیوں انصار نے نصرت کا حق ادا کر کے دکھایا. آنے والی جماعت کو ٹھہرانا, آنے والی جماعت کی نصرت کرنا, ان کی تعلیم و تربیت کرنا, یہ سارے اعمال مسجد. لیکن آج ہماری مسجدوں کا حال دوسرا ہے. دوست بزرگو یہ نیت کر کے جاؤ ہمیں اپنے آپ کو مسجد والا بنانا ہے اور پوری امت کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کرنی ہے. جب مسجد میں افراد ہوں گے یہ سارے تقاضوں کے پورا ہونے کی شکل بنے گی. اس لیے ہر ایمان والے کو مسجد کے فضائل سناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتے ہیں. مسجد کے الفت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور مسجد میں جی کا گھبرانا یہ نفاق کی علامت ہے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوگا پر قیامت کے دن عرض کے سائے کے نیچے ہوگا, ہے کاروبار پر, ہے دکان پر, ہے بیوی بچوں میں, لیکن دل اس کا مسجد میں ہے کہ کب اذان ہو یا اذان کا وقت کب ہو جائے اور میں اس کے پہلے مسجد میں پہنچ تو کل قیامت کا ہوگا ہمیں اللہ کے عرض کے سائے کے نیچے ہوگا. حدیث کی روایت میں آتا ہے جس بستی پر اللہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں, آخری راتوں کو اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہیں تو اللہ اپنے عذاب کو روک دیتے ہیں, اللہ کے عذاب کو روک دیتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی, اللہ کے عذاب کو تو نہیں روک سکتا اور اللہ نے اس کے عذاب سے روکنے کا میرے دوست مذہب کے نبی کے ذریعے سے ترتیب بتائی ہے. اسی لیے جب جماعت ہماری مسجد میں ہو تو دل کو اطمینان ہو کہ جب تک کہ جماعت مسجد سے موجود ہے ہماری مسجد اللہ کے عذاب سے محفوظ ہے. اپنی مسجد میں مسجد کی آبادی کی محنت کرنے والے لوگوں کو مسجد سے چھوڑنے والے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور آخری راتوں کو رونے والے وہ بھی اس بات پر مطمئن ہو کہ جب تک یہ اعمال ہماری مسجد میں ہماری مسجد سے ہوتا رہے گا ہماری مسجد اللہ کے عذاب سے محفوظ. کتنا آسان عمل ہے دوستو اللہ کے گھر کو آباد. آج ہم دکان والے ہیں, کھیت والے ہیں, کارخانے والے, فیکٹری والے, ملک والے, مال والے, عہدے والے, کرسی والے, ٹکڑی والے, میرے بھائی دوست بزرگو ہمیں آپ سے پوچھتا ہوں ہم میں سے کتنے مسجد والے ہیں؟ یہ جو جملہ تھا نا کہ ملا کی دور مسجد تک, یہ جملہ سنت کا جملہ نہیں تھا, یہ جملہ مذہب کا جملہ نہیں تھا, یہ جملہ مسلمان کی شان کو بیان کرتا تھا کہ مسلمان کون سے جس کی دور ہر حال میں مسجد لے. ہوا تیز چلے صحابہ مسجد کو دوڑ لے, ذرا آندھی آ گئی صحابہ مسجد کو دوڑ لے, اللہ کے گھر کی طرف دوڑنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی طرف دوڑنے والا. کوئی آدمی وضو کر کے اپنے گھر سے چلے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد کی طرف, ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک ایک گناہ معاف ہوتی ہے اور جنت کے ایک درجے بلند ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حاجی بیت اللہ کو جا رہا. معمولی چیز نہیں ہے, یہ شہنشاہ کا دربار ہے, یہ اللہ کا گھر ہے جو اس گھر کو آباد کرے گا, اللہ اس بستی کو آباد کرے گا, اللہ ان محلوں کو آباد کرے گا, اللہ ان گاؤں کو آباد کرے گا, اللہ ان شہروں کو آباد کرے گا. اتنے لوگوں کو فضائے سناؤ کہ ہر آدمی کا دل یہ چاہے کہ میں چلو بچے. مولانا استاد رحمت اللہ نے کہا کرتے تھے کہ امت کا جو فرصت کا وقت, آج پارکوں پر, آج ہوٹلوں پر, آج پان کی دکانوں پر, آج مسکروں پر اور میرے دوستوں کے گھروں کے اندر کی گندگیوں پر گھنٹوں لگا رہا ہے, گھنٹوں ہر کی آخرت کو برباد کر رہا ہے. اگر امت کی خوشامد کر کے امت کو محبت سے سمجھا کر ان کی فرصت کا وقت مسجد کو مان لو کہ بھائی جو وقت تم یہ اپنی آخرت کی بربادی پہ لگا رہے ہو اگر تم اپنا یہ وقت مسجد کو دو گے تو میرے دوستوں امت ان کے فتنوں سے بچے گی اور ان کی آخرت بچے گی. بھائی ضرورت ہے نہیں ضرورت, لوگ کہتے وقت نہیں, میں کہتا ہوں اگر وقت نہ ہوتا تو سارے ٹھیکے بند ہوتے, وقت نہ ہوتے سارے ہوٹلیں بند ہوتی, وقت نہ ہوتے سارے پارکیں بند ہوتی اور وقت نہ ہوتے تو گھروں کے اندر کے چپوں کا ستیاناش ہوتا. یہ تو وقت کی فرصت کی نحوست ہے جو میرے دوست سے سارے گناہوں کی اور ساری آخرت کی بربادی میں بدل. اب امت کی خوشامد کرنا, ایک ایک گھر جا کر, ایک ایک گھر جا کر, ایک ایک فرد کی محبت سے, پیار سے, پہلے تو ایمان کی بات کرو, ایمان کی بات. ہمارے آئی صاحب کہتے دو بات امت میں خوب کرو, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع نقصان کے دینے والی ذات اللہ کی ہے, عزت و ذلت کے دینے والی ذات اللہ کی ہے, کام سے بنانے اور بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے کام بناتا ہے, اللہ جس کے کام سے بگاڑنے پر آئے اس کے کام کا کوئی بنانے والا نہیں. تو میرے دوست اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہو اور یوں کہو اللہ سے کرنے کا ضابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جتنی ہماری زندگی سنت پر آئے گی, جتنی ہماری زندگی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گی, اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا. اور میرے نبی جو دین لے کر آئے وہ کامل دین ہے, کامل مکمل. خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمتیں پوری کر دی اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے. اور جو اس دین کو زندگی میں لے کر آئے گا ہم اس سے ہی راضی ہو جائیں گے. صحابہ 100% دیندار تھے, ان کے تمام مرد ان کی تمام عورتیں 100% دیندار تھے. اللہ نے دنیا ہی میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں اس سے راضی, یہ مجھ سے راضی. اب قیامت تک کے قرآن اعلان کر رہا ہے جو ان کی سیوا کرے گا, جو ان کے نقش قدم پر چلے گا, جو ان کی شاد چلے گا, اللہ فرماتا ہے ان سے بھی راضی ہو جائے. اتنی آسان چیز ہے, صحابہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر چلو. یہ وہ ستارے ہیں, یہ وہ ستارے ہیں جو دیری رات میں بھٹکنے والے مسافروں کو راہ بتانے والے ہیں. یہ وہ راہی ہیں کہ ان کے پیچھے چلنے والا منزل مقصود تک پہنچ جائے. کیا بھائی, ان کی زندگیاں ہمارے سامنے, ان کی محنت کا رخ ہمارے سامنے ہے. صحابہ کے ملنے کی جگہ کافی مسجد, امت کو مسجد سے جوڑا, امت مسجد والی. آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, اے عائشہ ذرا پردہ ہٹا دے, یا فرمایا اے فاطمہ ذرا پردہ ہٹا دے, دنیا سے جا رہا ہوں میں اپنی امت کو دیکھوں. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہاں دیکھا, کہ مسجد سے دیکھا. صحابہ کا کہ مسجد. میرے بھائی دوستوں دیکھو, ہمیں مسجد والا بننا ہے. کیا بننا ہے بولو, ارے بولو, مسجد والا بننا ہے. اور جو مسجد والا بنے گا وہ اللہ والا بنے گا. کیا بنے گا, اور جو اللہ والا بن گیا وہ اللہ سے قریب ہوگا, اور جو اللہ سے قریب ہوگا پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے گا. باہر جتنا ہے لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے, کچھ کرنا ہے لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے, اور یہ کوئی نیا عمل نہیں. آپ اب جماعت میں جو جا رہے ہو اور جو اپنے مقام پر جا رہے ہو, اب بتاؤ جماعت میں جانے والے روزانہ تعلیم کے کریں گے نہیں کریں گے. ارے بولو کریں گے نا. اب جب روزانہ تعلیمی گز کرو گے تو تعلیمی گز میں کس کس کی دعوت دو گے. لوگوں کو مسجد میں نقد لانے کی, جب تعلیمی گز میں لوگوں کو روزانہ نقد مسجد میں لانے کی دعوت دے رہے ہیں, جب میرے دوست عمومی گز میں روز میرے دوست ہر ہفتے اور جماعت کے جانے والے تو روزانہ عمومی گز جب کریں گے تو عمومی گز میں بھی لوگوں کو نقد مسجد میں آنے کی دعوت دے گی. عربی کہتے ہی دیتے جو آنے کو تیار ہو کہ مسجد میں لے آئے, اور جب نہیں آیا ہم ان سے وہی بات کر کے یہ کہیں گے کہ بھائی دوستو اپنے کام کو جلدی سے نپٹا دو, مغرب سے پہلے مسجد لائے. ابھی ڈالو دیتے نہیں دیتے. اب بتاؤ تعلیمی جشن میں عمومی جشن میں جو عمل ہم کر رہے ہیں اسی کو روزانہ روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت کے عنوان پر اپنی مسجد میں ہر ایمان والی کی خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لے کر آنے میں کیا اچھا ہے. مطلب کوئی نئی چیز ہے, یہ کوئی چھٹا نمبر نہیں ہے, یہ 5 کام کا ہی جز ہے. اب ایسے ان کے ماحول میں بات کر, غفلت کا ماحول, میرے دوستوں شکشت کا ماحول, کبھی دیکھا آ گیا کبھی فون کی گھنٹی بچے کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی چور. اب اس ماحول سے جو بات کرنا یہ مطلب سے مجبوری سے شکار نہیں ہے, لیکن آپ حسامت کر کے اس کو مسجد میں لانے کے لیے تیار, اور وہ اللہ کا بندہ تیار ہو تیار تو اللہ کریں گے. ہمیں تو تھکنا ہے, ہم تو خود اپنے آنے میں محتاج ہوں گے, کسی کو لائیں گے, لائیں گے تو اللہ. کون لائے گا, ارے بولو کون لائے گا, اللہ لائیں گے. تو جب ہم محنت صحیح روپ سے کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالیں گے. اور جب وہ نقد مسجد میں آنے کے لیے تیار ہوا اور جیسے اپنے گھر سے قدم نکالا, ہمارے سامنے وہ حدیث ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف ایک بارش چلتا ہے اللہ دو بارش اس کی طرف بڑھتے ہیں, جو اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ دو قدم اس کی طرف بڑھتے ہیں, اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو اپنے بھائی کو غفلت والے ماحول سے نکال کر اللہ کی رحمت میں ڈال دیا, ڈال دیا. پکی بات ہے, شک نہیں ہے. اب کتنے قدم چل کر آیا, آج کے جیسا مسجد سے گھر دور ہے, ارے ثواب کبھی تو جاتا ہے. صحابہ جب اپنے مسجد سے گھر سے چلتے تھے نا تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلتے تھے کہ زیادہ قدم ہو اور زیادہ ثواب ملے. ہمیں ثواب کی قیمت کا کیا پتا ہے, ہمیں اجر کا کیا پتا, ہمیں تو شوق کی چیز ہوتی, شوق کی. ارے بلانے والے لانے والے یہ کتنی بار لوگوں کو مل, آنے والا تو ایک بار آیا لیکن دعوت دینے والا دس آدمی کو لے کر آئے تو دس بار مسجد میں آیا. ابھی جہاں جا کے چل کر آیا اس کے سارے قدم لکھے جا رہے. ارے لکھے جا رہے نہیں لکھے جا رہے, تو ہم نے اپنے بھائی کو اللہ کی رحمت سے ٹھان کیا ہے, ٹھان کیا. پھر وہ مسجد میں آ کر جیسے مسجد کے قدم رکھا, پکی روایت ہے جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ اللہ کا مہمان ہو گیا. ہو گیا نہیں, ہو گیا. اور اللہ کی دنیا کا اسلام واضح ہے. پھر وہ تعلیم گھنٹے میں بیٹھا, دو چار حدیث اس نے سنی. خدا کی قسم اللہ پاک نے میرے نبی کی بات میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اتنا نور رکھا ہے, اتنا نور رکھا ہے کہ اگر ایک حدیث کا نور ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا جائے تو کب نہیں ہوگا. اب وہ نورانی باتیں جب آدمی بیٹھ کر سنے گا اس کا دل نرم ہوگا, اس کے دل کا گندا پن دور ہوگا, اور اس کے دل میں حق کے قبول کرنے کی استطاعت پیدا ہوگا. گویا ہم نے زمین پر حج چلا دیا, زمین پر کھاد ڈال دی, اب زمین میرے دوست بزرگوں بیج کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اب یہ جس کو ہم لے کر آئے اس کے لیے صلاحیت پیدا ہوگی. اب دعوت دینے والا جو دعوت دے گا وہ دل اس کا دل اس کو قبول کرے گا اور اس دعوت پر جب پیش کرے گا. اور پھر اس کو بٹھا کر سمجھاؤ, دین پر چلنے کا نفع بتاؤ, دین پر نہ چلنے کا نقصان بتاؤ, اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا یہ بات سمجھاؤ. اور اس کے لیے چار مہینے مانگتے ہیں, اور وہ پہلے چار مہینے تو بہت مشکل ہے. کوئی بات نہیں ہے, صاحب فکر نہ کرو, چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے یہاں تو چلنے کے لیے جمع جاتی ہے, بولے میرے بچے تو چلنا بھی نہیں ہے, ہم بالکل شکست نہیں کریں گے, بالکل زبردستی نہیں کریں گے. ہم ان سے کہیں حاجی صاحب ہر ہفتے تین تین دن کی جماعت اپنی مسجد سے نکلتی ہے, اب دین نہیں کرنا کرو. کسی نہ کسی درجے میں اس سے ہاں کرو, ایک دم شکست میں صاحب رہنے. ارے جب آ جائے گا تو چار مہینے دیجیے گا, ملکوں میں بھی جائے گا ان شاء اللہ, مطلب نہ جائے گا. اور پھر ان کو مقامی کام سمجھاؤ کہ جب ہماری بچی سے سلام افکش ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, تو یہ دعوت کا عمل ہوتا ہے, ایک ایک مسلمان کی قیامت کو کر دینا. آپ کے پاس جب وقت ہو, جتنا وقت ہو, آپ بچی کو دے دیتے ہیں کس طرح اس کو اپنی مسجد کا اور مسجد کے آمانے سے خاصی بنتی ہے. پھر ان کو یوں سمجھا, آپ کے گھر میں شادی نہیں کر, اپنے گھر میں قرآن کی تجوید کا حلقہ کرو, اپنے گھر میں کھیت کی بات کا مذاکرہ کرو, اپنے گھر میں تشکیل کے روپ کو زندہ کرو, اور اپنے گھر میں مشورے کو زندہ کرو. چاہے گا کل کون کتاب پڑھے گا, کل کون سے نمبر کا مذاکرہ کرے گا. پھر اس کو یہ بات سمجھاؤ جب ہماری مسجد میں فلا فلا وقت میں مکتب کا نظام ہے, آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنی بچیوں کو مکتب میں بھیجنے کا اہتمام کریں کہ ہمارا کوئی بچہ, کوئی بچی قرآن تعلیم سے جاہل نہ ہو, اور دینی معلومات اور دینی مسائل سے مسئلے جو جاہل نہ ہو. یہ تینوں بات سمجھاؤ گے, مردوں کی محنت بھی, عورتوں کی محنت بھی, اور بچوں کی محنت بھی. اب بتاؤ میرے دوستوں, جب مسجد میں آ کر بیٹھے گا یہ ساری باتیں سکون سے سنے گا نہیں سنے گا؟ ارے بول رہا نا, ارے سنے گا نہیں سنے گا. لیکن کوئی اگر مسجد میں آنے کو تیار نہ تو ہم کچھ تھوڑے ہی نہیں, چلو نہیں آتے جاؤ, ہمارے بات نہیں کرنا, نہیں لے جاؤ. ہم ان سے وہی بات کریں, چھوڑنا کسی کو نہیں, چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. نظر انداز کسی کو نہیں کرنا. ہم اس سے کیا کریں گے؟ ارے بولو وہی بات کریں گے. اور وہی بات کرنے کے بعد اس سے یہ کہیں گے کہ اگر اس وقت حاجی صاحب بھائی صاحب آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کون سا وقت آپ کے پاس پڑ سکتا ہے جو آپ مسجد کو دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کہہ لیں اس کے بعد آ سکتا ہوں, وہ کہہ لیں بجٹ کے بعد آ سکتا ہوں, وہ کہہ لے پاس دوپہر میں وقت ہوتا ہے دوپہر میں, جو وقت وہ کہے اس کا نام لکھ لو اس کا وقت لکھ لو. چھوڑو کسی کو نہیں, کسی نہ کسی درجے میں ہر مسلمان کو مسجد سے جڑ. مولانا رشتے صاحب رحمۃ اللہ نے مسجد کے اعمال کو تفصیل سے بیان کیا کرتے ہیں, کہ مسجد کے اندر اگر یہ اعمال زندہ ہو جائے, آج دعوت کا حلقہ لگا ہے سر ماشاء اللہ مسلم آئے گا, جب علما مفتی کی مسجد کو وقت دیں گے تو ماشاء اللہ مسائل کو سیکھنے کا بھی لگے گا اس کا, اور علما مفتی سے مسائل سیکھیں گے. پھر آپ ہی ساری جب مسجد کو وقت دیں گے تو میرے دوست بزرگوں مسجد کے اندر کھڑے بڑی عمر کے لوگ جس کا قرآن صحیح نہیں ہے بھائی آپ ہی کا راجی کا دیکھ کر کے قرآن کو صحیح کرائیں گے. گویا مسجد نبی کے سارے اعمال اللہ سر وسیع آئے کہ مسجد نبی کے سارے اعمال ہماری مسجدوں میں زندہ ہو جائے. پھر اس کی ابتدا امت کو مسجد سے جوڑو اور امت کو میرے دوست دعوت پر کرائیں کہ وہ کریں گے. ارے کریں گے نا, دیکھو یہ بہت ضروری ہے. جو جماعتوں میں جا رہے ہیں وہ سن لے, اگر آپ جہاں جا رہے ہو اس مسجد کے اندر یہ عمل ہو رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ جڑ کر عمل میں شریک کرے ہوں گے روز آنا. اور جس مسجد سے آپ پہنچے اگر اس مسجد میں عمل نہیں ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھیوں کو مقامیوں کو اپنے ساتھ لے کر عملی طور پر یہ عمل کر کے دکھائیں گے روز آنا. کیونکہ یہ عمل تو ہمیں اپنی مقام پر آنے کے بعد اپنی مسجدوں میں بھی شروع کرنا ہے. اگر نکلنے کے زمانے میں روزانہ ہم اس کا استعمال نہیں کیا تو بتا اپنے مقام پر آ کر کیسے کرو گے؟ ارے کرو گے؟ کریں گے نہیں. چل سب نیت کرے, واپس جانے والے بھی نیت کرو. ہونا بھی چاہے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جاتے, لیکن کوئی مجبوری معذوری ہے آئندہ چند مجھے کر چکے ہیں. اب یہ نیت کر کے جاؤ کہ مجھے اپنی مسجد کو مسجد والا بنا, مجھے اپنے آپ کو مسجد والا بنانا ہے. اب پوری امت کو مسجد سے جوڑنا ہے کہ بھائی کریں گے ان شاء اللہ. کون کون کرے گا؟ اللہ اس پورے مسجد کو اور نیچے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول کرنا. پھر دوسری چیز, روزانہ اپنی مسجد کا مشورہ ہے. روزانہ اپنی مسجد کا, ارے بولو مشورہ ہے. اس مشورے میں اہتمام کے ساتھ جڑنا اور مسجد کے آنے والے ایک ایک مسلمان کو اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایک ایک مسلمان کو اپنے مشورے میں جوڑنے کی فکر کرنا. یہ 10-15 آدمی کی جماعت نہیں, کوئی سبزی کی جماعت نہیں, یہ تو امت بنی کا کام ہے اور امتی کا کام ہے. مسجد میں آنے والے ایک ایک مسلی ہماری مسجد وال جماعت کا ساتھی ہے, اور بستی میں رہنے والے ایک ایک مسلمان انہیں اپنی مسجد سے جوڑنے کی فکر کرتے. تمہیں کریں گے نہیں چل. ایسے روزانہ دو تعلیم کرنی, ایک تعلیم اپنی مسجد کی, یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچانے کا مطلب ہے. بظاہر آماد کی تعلیم, بظاہر سرکار کی تعلیم, ملتحق حدیث کی تعلیم, یہ تینوں کتابوں کی تعلیم ہمیں اپنی مسجد میں کرنی. ایک دن ایک کتاب پڑھ لو, دوسرے دن دو کتاب پڑھ لو, اس طرح تینوں تعلیم, تینوں کتابوں کی تعلیم. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی جو گھر کے آماد بتائے گئے گھر میں بھی تینوں کتابوں کی تعلیم کریں گے چاہیے. ارے بولو نا کریں گے. اور سب کچھ بن رہا ہے, اور یہ تعلیم صرف جماعت والوں کے لیے نہیں ہے, یہ تعلیم ہر مسلمان کے گھر میں زندہ ہو اس کی فکر کرنا, اس کی کوشش کرنا. کریں گے نہیں کر. ہر ایک ہفتے کا جو گشت ہے ایک اپنی مسجد کا گشت. ابھی ہمارے دعوت کے سامنے ریل کی ہستی ہے, ود آؤٹ پہ چھٹی لے کر آنا پڑے, اپنے کام پر بازی سے کر کے آنا پڑے, تب بھی عمومی شخص کو نہ کرنا, اور عمومی شخص میں چار آماد کو زندہ کرنا. تین آماد مسجد کے اندر ہوں گے, ایک عمل مسجد کے باہر ہوگا. دعوت کا اس کا مسجد کے اندر, یہ قرآن پڑھو میرے دوستوں, دعا اور تلاوت کرو میں دعا اور ذکر کا اس کا مسجد کے اندر, اور میرے بھائی دوستوں کو پاس کے مسجد کے دروازے پر, اور ایک جماعت مسجد کے باہر جائے گی. کافی زیادہ ہو تو دو جماعت تین جماعتیں بنا کر مسجد کے مختلف حصوں میں جماعتوں کو بھیجیں, جو بازاروں میں دکانوں پر بلڈنگوں پر کوئی گھر نہ ٹوٹے کوئی فرد نہ ٹوٹے اس کی ترتیب بنا. اس طرح میرے دوستوں عمومی گھر کے ذریعے سے ہی امت کی ہر پر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. ارے دوسرا گھر اپنی مسجد کے اطراف میں اگر مسجد ہے اور مسجد کے کام کی سزا نہیں ہے حملہ نہیں ہے تو ایسی مسجدوں میں چھوٹے گھر کے ذریعے حرکت کر کے وہاں پر حملے کو تیار کرنا, پانچوں کام کو سیدھا کرنا. مسجد ہے نہیں مسجد میں کام کی سزا نہیں ہے تو ہم لڑیں گے نہیں, ہم زبردستی مسجد پر قبضہ نہیں کریں گے, بلکہ ہم مسجد کے اطراف میں کوئی کیا ٹھکانا بنا کر ان اعمال کو زندہ کرنے کی فکر کریں گے. ہمارا کام مسجد میں ہو بہت بہتر, اور نہیں ہمارا کام تو درخت کے نیچے بھی ہو سکتا ہے, لیکن عمل ہونا چاہیے, عمل کرنا خالی ہونا چاہیے. اگر کبھی نہیں کل اور دوسرے گھر کے ذریعے سے اپنی مسجد کے اطراف کے 100% مسجد اور 100% بچیوں کے اندر ان اعمال کو سیدھا پانچویں چیز مہینے کے 3 دن, یہ کتنے پرانے بیٹھے 4 مہینے لگائے گئے, 3 مہینے لگائے گئے, یہ سارا مسئلہ تو نیت کرو. ہمیں جماعت میں جانا نہیں ہے, سن لو اچھی طرح میں جو کہہ رہا ہوں, ہمیں جماعت میں جانا نہیں ہے, یہ مسئلہ نیت کرے. 27 دن محنت کر کے مجھے اپنی جماعت خود بتانی ہے کہ میں فرق ہے نہیں فرق ہے. سارے پرانے مل کر اگر جماعت میں گئے یا تو اسکول کے نام پر لڑائی کریں گے یا پکنک منائیں گے, اور یہ کام کا ظلم ہے, کام کی تسل. اور یہ محنت سے کی چرانا ہے, ہر پرانا ستاوی کی محنت کرے. ابھی میرے دوست ہمارا بنگلہ دیش جانا ہوا, بنگلہ دیش میں جماعت ایک مسجد والوں نے کار گزار سن کہ ہمارے یہاں مسجد کے اندر میرے دوستو 75 آدمی کتنے 4 مہینے والے ہیں, اور 75 کے 75 کام میں کیوں مہینے میں 27 جماعتیں 3 دن کی نکلتی, اور ہم نے اپنے ساتھیوں کی 4-4-5-5 کی جماعت بنا کر گلیاں تقسیم کی ہے, اور میرے دوست لوگوں تقریباً 5-7 ہزار مکانات ہیں, کوئی گھر نہیں چھوٹا کوئی وقت نہیں چھوٹا جہاں تک ہماری جماعت کے پاس سے دعوت ہے. تو آج کے اندر ہر ایسی مسجد ہے تو 3 دن کی جو جماعت جتنے جماعت کو لے کر چلنے والے ہیں اور جتنے 4 مہینے قلعے لگانے والے ہیں وہ تو نیت کرے کہ ہمیں 27 کی محنت کر کے اپنی 3 دن کی جماعت مکمل جگہ کر لی جائے, اور 3 دن میں 3 کام کر, ایک تو اپنے ساتھیوں پر اتنی محنت کرو وہ قلعے 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائے, آئندہ مہینے پھر 3 دن آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو جائے, اور مقامی آواز میں آپ کے ساتھ جڑنے والے بچہ اتنی محنت اپنے ساتھ کے اوپر کرنا. دوسرا جہاں جاؤ وہاں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کرو, آخری درجے میں 3 دن کی جماعت کو نقد نکال کر لے آؤ, تو اس سے میرے دوستوں قربانی چگنی ہو جائے گی چگنی. اور تیسری محنت وہ مسجد کی آبادی کی محنت نہیں ہے تو مسجد کی آبادی کی محنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرو, 3 دن عملی طور پر عمل کر کے دکھاؤ, اور میرے دوستوں مقامی 5 کام صحیح تمام آمال کو زندہ کرنے کی کوشش کرو. 3 لائن کی محنت ہمیں کرنی, کیونکہ کریں گے ان شاء اللہ کون کون اپنی جماعت خود بنائے گا, اللہ اکبر, اگر پورے مسئلے کو قبول کرے. اب بتائیے کتنوں نے ہاتھ اٹھایا, اتنی جماعتیں ہیں پکی بات, اور 27 دن اپنے پاس ہے محنت کے اس طرح میرے, اور کتنی 3 دن کی جماعت بڑھے گی اتنا سالانہ کتنے 4 مہینے کی جماعت میں دوسرے آئیں, اور جہاں جاؤ وہاں 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی ہو تو اس کو ملکوں کے لیے تیار کرنا, یہ کریں گے ان شاء اللہ. تو دیکھو میرے دوستوں ابھی وقت بہت کم تھا, یہ بنیادی ضرورت کی باتیں تھی, بڑوں کے مطلب کیا مدد کی خدمت میں بطور سبا خرچ کر دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. ابھی جو اعلانات ہیں ان کو سن لو, اور دوسری مجلس سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو.